أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحزرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحسرين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تقابل ذکر فرما رہے ہیں دو قسم کے لوگوں کا، دونوں کا کمپیریزن اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ایک وہ آدمی جو قرآن اور سنت کا تابعدار ہے اور اسی تابعداری کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، اور دوسرا وہ آدمی جو قرآن اور سنت کا مخالف ہے، مال اور دولت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، اس کو جو ہے جمع کر رہا ہے، آخرت کا منکر ہے، قرآن اور سنت کا انکاری ہے اور آخرت میں اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا، تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کا تابعدار، دوسرا اللہ کا نافرمان. ایک کا انجام جو ہے وہ اچھا جنت اور دوسرے کا انجام برا جہنم. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں اس آدمی کا جو یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھے کہ سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. کچھ لوگوں پہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ ان کے دل و دماغ اور اعصاب پہ جو ہے وہ چھڑی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سب لوگ جو ہے وہ اچھے ہیں، اس میں کوئی برا نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دو قسم کے لوگ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک اچھے ہیں جو قرآن اور سنت کے تابعدار ہے، ان کا انجام جو ہے وہ جنت ہے، اور دوسرا وہ جو قرآن اور سنت کا جو ہے مخالف ہے، دنیا جمع کرنا اس نے اپنا مقصد بنایا ہے اور انجام اس کا جو ہے وہ جہنم ہوگا. تو کیا یہ دونوں آپس میں کس طرح برابر ہو سکتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے وعدہ اچھا، فہو لاقیہ، تو یہ سامنا کرنے والا ہے اپنے اس وعدے کے ساتھ، تو یہ ضرور بضرور سامنا کرنے والا ہے اس وعدے کے ساتھ. کمن، آیا یہ اس آدمی جیسا ہے، متعناہ متاع حسنا، کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ فائدہ دیا ہے ہم نے اس کو فائدہ دنیا کی زندگانی کا. ثم هو يوم القيامة من المحذرين, پھر وہ آدمی قیامت کے دن من المحذرین حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا جہنم میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن وعد نہ ہوں, بلا وہ آدمی بلا وہ شخص وعد نہ ہوں جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے, وعد حسنا وعدہ اچھا, کہ دنیا میں اگر قرآن اور سنت کی تابعداری کر دی تو دنیا میں اطمینان اور سکون والی زندگی گزارو گے. من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا. آپ نے سورہ نمل میں پڑھا تھا آیت نمبر 96 تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے عمل کیا خواہ زنانہ خواہ نارینہ, اور شرط یہ کہ وہ جو ہے مومن بھی تھا موحد بھی تھا عقیدہ بھی اس کا ٹھیک تھا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور ہم اس کو نوازیں گے حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی سے, اور مراد اس سے کیا ہے اطمینان اور سکون والی زندگی. اسی طرح جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ کیا ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہے دنیا میں بھی, اللہ ان کو جو ہے وہ حق بات پہ جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا توفیق دے گا ان کو, اور قبر میں بھی جو ہے اللہ ان کو جو ہے حق بات پر جو ہے ثابت قدمی کی توفیق دے گا. سورہ ابراہیم کے اندر آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح جو ہے اور آخرت کا وعدہ تو آپ نے جگہ بجگہ پڑھ دیا. آخرت کا وعدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, یہ تو جگہ بجگہ قرآن کے اندر ہے کہ جو ایمان لایا اپنے عقیدے کی اصلاح کر دی وعامل الصالحات عمل کیا نیک سنت کی تابعداری کر دی ان کے لیے جنت ہے, تو آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. فہو لاقیہم, تو یہ آدمی جو ہے وہ اس کو سامنے ضرور بضرور سامنا کرنا ہے اپنے وعدے سے, ضرور بضرور اس کو سامنا کرنا ہے اس وعدے سے. اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پائے گا ضرور, اس کا جو ہے اس کو سامنا کرنا بھی ہے, یعنی ان کو یہ جو ہے چیز مل کے رہے گی, جس کا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ چیز اس کو ملے گی بھی, صرف وعدہ نہیں ملے گی بھی. کمم متا نہ ہو, آئیے اس آدمی جیسا ہے متا نہ ہو کہ فائدہ دیا ہے ہم نے اس کو متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگانی کے ساز و سامان کا. یہاں فائدہ دنیا کی زندگانی کا, دنیا کی نعمتوں میں ہم نے اس کو جو ہے مالا مال کیا ہے, خوب سے خوب تر ہم نے اس کو فیسلٹیٹ بنایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر کیا ہوگا انجام, ثم هو يوم القیامت, پھر یہ آدمی قیامت کے دن من المحضرین حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا جہنم میں. یہاں تو ان کو دنیا مل گئی, اسی طرح آخرت کو یہ بلا بیٹا ہے, اسی طرح قرآن اور سنت کی مخالفت میں لگا ہے, اللہ نے ان کو جو ہے وہ دنیا دی ہے, بجائے اس کے کہ اللہ کے اس احسان کو جو ہے یہ اللہ کے احسان شناسی کرتا کہ اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کی تابعداری اختیار کرتا, الٹا اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت پہ اتر آ رہا. تو اللہ رب العزت فرماتی یہ آدمی قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں میں سے ہوگا جو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اور بعد میں دو تین آیات میں اللہ رب العزت جو ہے مشرکین کی حالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن. مشرکین کی حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے قیامت کے دن کہ قیامت کے دن جو ہے ان کی کیا حالت ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کیا. شرک کے معنی جو ہے وہ کیا, شرک معنی اللہ کے ساتھ ان کے ذات اور صفات کے اندر شریک بنانا ہے، پارٹنر بنانا ہے، ذات کے اندر اور صفات کے اندر. توحید کے معنی جو ہے وہ کیا؟ کچھ لوگ توحید کا معنی ذکر فرماتے ہیں، توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. تو کیا اگر یہ تعریف ٹھیک ہے کہ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ میں تو آپ کو بھی ایک مانتا ہوں، دو تو آپ کو بھی میں نہیں مانتا، تو کیا میں آپ کا بھی جو ہے وہ توحید کا جو ہے وہ اقرار کر لوں؟ اسی طرح جو ہے میں تو آپ کے باپ کو بھی ایک مانتا ہوں، آپ کی ماں جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ہمارے جو ہے وہ ایک ہے. تو اللہ، پیغمبر اور اسی طرح جو ہے ہمارے اور آپ کے ایک ایک، ہر ایک آدمی ذات کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے. تو پھر توحید کا معنی کیا ہے؟ صرف یہ بات کہ اللہ کو ایک ماننا، بس بات ختم. کیا اس کو ہم توحید کہیں گے کہ اللہ کو ایک ماننا بس جو ہے یہ توحید؟ توحید کا کامل جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو ان کی ذات اور صفات میں تنے تنہا ماننا، یکتا ماننا، ایک ماننا. اللہ کو ان کی ذات اور صفات میں جو ہے وہ کیا ماننا؟ ایک ماننا. ہم ذات کے اعتبار سے ایک ہے مگر صفات کے اعتبار سے ہم ایک نہیں ہے. جو صفت میری ہے آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے جو ہے وہ کہنا، اسی طرح جو ہے منہ سے جو ہے وہ کھانا، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنا اٹھانا، اسی طرح پاؤں سے جو ہے وہ حرکت اور چلنا، یہ جس صفات میری ہے وہی صفات جو ہے آپ لوگوں کی بھی ہے. تو ہم اور آپ جو ہے صفات میں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، مگر ذات میں جو ہے ہم کیا ہے؟ ذات میں جو ہے ہم ایک ہے مگر صفات میں ہم ایک نہیں. صفات میں جو ہے کیا ہے؟ صفات میں ہم ایک ہیں. ذات میں تو ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے. مگر صفات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ جو صفت میری ہے وہ آپ کی بھی ہے، مجھ جیسی صفت جو ہے وہ آپ کی بھی ہے. اس کے مقابلے میں جو اللہ کی وحدانیت ہے، جس طرح اللہ ذات میں ایک ہے صفات میں بھی ایک ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری صفات آپس میں مشترکہ ہے. جو صفت میری ہے وہ آپ کی بھی ہے. ذات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک ذات میں جو ہے وہ الگ الگ ہے، مگر صفات ہماری مشترکہ ہے. اور اللہ جو ہے وہ ایسے ایک ہے، جس طرح اللہ ذات میں ایک ہے اسی طرح اللہ صفات میں بھی ایک ہے. ذات میں ایک، دو، تین، چار نہیں ہے، ایک ہے. اور صفات میں کیا؟ جو صفت اللہ کی ہے، عالم الغیب اللہ ہے، برکت ڈالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مالک جو ہے وہ اللہ ہے، رب جو ہے وہ اللہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ خزانوں کا دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، اسی طرح مشکل کشا، حاجت روا، معبود، عبادت کے لائق، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوالٹی صرف ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں. تو اللہ کی وحدانیت سے مراد جو ہے وہ کیا؟ کہ اللہ کو ذات اور صفات میں جو ہے وہ ایک ماننا. ہم ذات میں جو ہے وہ ایک ہے مگر صفات میں جو ہے وہ ایک نہیں ہے. میرے جو صفات ہیں وہ آپ کی بھی وہی صفات ہیں. تو ہم ذات کے اندر تو ایک ہے مگر صفات میں جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اور اللہ جس طرح ذات میں ایک ہے اسی طرح اپنی صفات کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، یاد کیجئے اس دن کو کہ پکاریں گے اللہ ان کو، فَيَقُولُ پس کہے گا اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے میرے حصہ دار، الَّذِينَ بولو، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس پہ تم گمان کیا کرتے تھے خدائی کا، جس پہ تم گمان کیا کرتے تھے خدائی کا. زام کے معنی گمان ہے. اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنائے تھے، انہیں کہے گا، یاد کیجئے اس دن کو، ینادیہم، جب پکارے گا اللہ ان کو، تو کہے گا اللہ، کہاں گئے میرے حصہ دار، کہاں گئے میرے شرکا، کہاں گئے میرے پارٹنر؟ تو کیا اللہ کے پارٹنر ہیں؟ اللہ کے شرکا ہے؟ اللہ کے شریک ہے؟ یہ جو اللہ نے شرکا کا لفظ استعمال کر دیا تو یہ مشرکوں کے اعتقاد کے مطابق اللہ نے یہ بات کر دی، کہ مشرکین کے عقیدے کے مطابق اللہ نے یہ بات کر دی کہ مشرکین نے ان اولیاء کرام کو جن کو وہ پوچھتے تھے ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا تھا. کیا ٹھہرایا تھا؟ شریک ٹھہرایا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ فرمائیں گے شرکائی میرے شریک، جس کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ شریک بنایا تھا. اور اگلی بات جو ہے وہ کیا؟ الذین بولو کنتم تزعمون، جس پہ تم گمان کیا کرتے تھے خدائی. اور لفظ اللہ نے استعمال کر دیا زعم کا، زعم کے معنی جو ہے گمان ہے، اور گمان جو ہے وہ شکی چیز ہوتی ہے، یقین نہیں تھا. مومن کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ان کے پاس چونکہ دلائل موجود ہے تو اللہ کی وحدانیت پر ان کا اعتقاد یقین ہوتا ہے، اور مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا؟ وہ گمان کا تابع ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کر دیا تزعمون، گمان کا. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گنبد ان پہ جو بنے ہیں، تو اگر آپ ان سے پوچھے کیا یہ گنبد جو ہے اللہ نے ان پہ بنائے ہیں، کیا گنبد جو ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی بنائے ہیں، بعد میں لوگوں نے شیطان کے وسوسوں پہ یہ بنا دیے، یہاں جنگلے جو ہیں ان کے مزارات کے ارگرد جو ہے وہ تعمیر کیے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، انہوں نے توڑی کہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو زیادہ لوگ تو سنیما بھی جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ سنیما دیکھنا بھی جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ زیادہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا لنگر جو ہے وہ چلتا ہے، تو کیا لنگر خود ہی چلاتے ہیں کہ ہم لوگ چلاتے ہیں اس کی لنگر؟ اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف، کچھ لوگ کہتے ہیں کام اس پہ ہوتا ہے، بیمار گیا تو ٹھیک لوٹا، بچہ نہیں تھا تو بچہ اس کو مل گیا، اسی طرح جو ہے غریب گیا تو مالدار لوٹا. ہم کہتے ہیں اگر کام کرنا جو ہے کام ہونا دلیل ہے تو کام تو چوری کی روٹی پہ بھی ہوتا ہے، آپ نے چوری کر دی وہاں سے روٹی آپ نے اس پیسے کی لے لی، کیا اس سے پیٹ نہیں بھرا؟ تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ چوری بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے بھی کام ہوتا ہے. تو یاد رکھیے نہ کام دلیل ہے، نہ اکثریت کا کرنا دلیل ہے، نہ جو ہے لنگر اور اسی طرح جنگل اور غلاف اور جھنڈے اور اسی طرح گنبد جو ہے وہ دلیل ہے. دلیل قرآن اور سنت ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک آیت بتا دیجئے کہ اللہ نے یہ بتلایا ہو کہ ابھی تو میں کر رہا ہوں، ایک دور اس طرح کا آنے والا ہے کہ پھر میرا اختیار جو ہے اپنے نیک بندوں کو دوں گا. اللہ اولیاء کرام کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کے درجات کو اپنے ہاں اور بھی بلند اور بالا فرما دے. اگر کسی گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا تھا، انسان ہے، تو اللہ ان کی مغفرت نصیب کر دے. ہم قرآن کے سامنے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ، تو ایک آیت تو ہونی چاہیے. چلو آیت نہیں ہے تو حدیث تو ہونی چاہیے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال آئیں گے، مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے پیدائش ہوگی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ آئیں گے قرب قیامت میں، اسی طرح جو ہے وہ یاجوج ماجوج، یہ سب چیزیں. تو اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ خدائی کے کاموں میں جو ہے مخلوق کو عزدار بنانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک حدیث بیان فرماتے کہ میرے کہ ایک دور اس طرح آئے گا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے حصہ دے، اختیار دے، اپنی خدائی کاموں کے اندر ان کو شریک بنائے گا. تو نہ تو قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، صرف لوگ جو ہے اپنی خواہش پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، خواہش کی تابعداری جو ہے وہ کر رہے ہیں. کبھی خدا سے جو ہے وہ بادشاہ بناتے ہیں کہ وزیر کے تھرو جو ہے ان تک جو ہے وہ اپروچ ہوگی، رسائی ہوگی. کبھی جو ہے وہ ان سے جج بناتے ہیں کہ وکیل کے تھرو جو ہے وہاں تک پہنچ پاؤ گے. تو یہ مختلف جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان کرتے ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ استعمال کر دیا تزعمون کا. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، کہ لگ چکا ہے ان پر، ثابت ہو چکا ہے ان پر، القول حکم اللہ کے عذاب کا. مراد اس سے کون ہے؟ مراد ان سے وہ پیر ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے ان کو کافر بھی دو قسم کے ہیں, اچھے اور برے سب میں ہوتے. یہ سارا مولوی جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, علماء ایک اچھے ہوتے ہیں دوسرے علماء حق اور علماء سو, اسی طرح پیران حق اور پیران ضلالت. ہر کسی کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھیک اور جو ہے غلط ہوتا ہے. تو یہ اس سے مراد جو ہے وہ مشرک پیر ہے, وہ پیر جو اپنے آپ کو خدائی کے کاموں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا شریک ٹھہراتا تھا اور لوگوں کے سامنے جو ہے یہ عقیدہ یہ بیان کرتا کہ میں جو ہے کیا ہوں, میں حصہ دار ہوں, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, اسی طرح میں آپ کا وسیلہ ہوں, میرے سامنے جو ہے وہ جھکو, میری نظر و نیاز دو. اسی طرح جو ہے یہ آپ نے نہیں کی تو اوروں کے بارے میں کہا تھا کہ اولیاء کی دربار پہ جو ہے وہ چادر چڑھاؤ, اسی طرح ان سے مانگو. اور عجیب سی بات یہ ہوتی ہے, راز بھائی نے ایک مرتبہ جو ہے فیس بک پہ جو ہے تصویر اور اس پہ جو ہے ایک شعر لکھا تھا, تو اس نے شیئر کیا تھا کہ عجیب سا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ چادر چڑھائی جاتی ہے, تو یا کیا اچھی بات نہ ہوتی کہ ہم اس چادر کو کسی غریب پہ چڑھا دیتے کہ جس سے جو ہے اس کا بدن جو ہے وہ چھپ جائے, اسی طرح جو ہے اس کو اس کے کپڑے دے دے. چادر چڑھی مزار پہ ننگا رہا فقیر, اندھی عقیدتوں نے یہ کیسا غضب کیا. تو یہ عجیب سا کام بن گیا, فقیر جو ہے وہ ننگا رہا اور چادر جو ہے وہ مزار پہ جو ہے وہ چڑھی, اندھی عقیدتوں نے یہ کیسا غضب کیا. تو یہ ساری کیا ہے, اندھی عقیدتیں ہیں اور ہم اس کا جو ہے وہ آج شکار ہو چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو پیران ضلالت ہیں جنہوں نے لوگوں کو شرک پہ اکسایا, شرک کی جو ہے وہ دعوت دی لوگوں کو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے, قال الذین حق علیہم القول, کہیں گے وہ لوگ جن پہ ثابت ہوئی ہے ان پر القول, حکم اللہ کے عذاب کا. ربنا, وہ بول پڑیں گے کیا ربنا, ہمارے پروردگار, ہاں اولئک الذین اغوینا, یہی وہ لوگ تھے اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اپنے مریدوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہیں گے, وہ پیر, ربنا ہاں اولئک الذین اغوینا, اے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے گمراہ کیا, اغویناہم کما غوینا, گمراہ کر دیا تھا ہم نے ان کو, کما غوینا جس طرح ہم خود ہی گمراہ تھے, کما غوینا جس طرح ہم خود ہی گمراہ تھے, ہم خود ہی گمراہ تھے. تو گمراہ کے پیچھے جو جب چلو گے تو خود بھی گمراہ بنو گے, اندھے کے پیچھے اگر تم چلو گے کہ اندھا صاحب تم مجھے جو ہے وہ راستہ بتلا دو, اور وہ کہے گا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھو, تو وہ جو ہے کنویں کے اندر گرے گا تو کیا تم بچ نکلو گے. تو اسی یہی چکر تھا, اغوینا کما غوینا, اغوینا ہم کما غوینا, گمراہ کر دیا تھا ہم نے ان کو جس طرح ہم خود گمراہ تھے. تبرنا الیکا, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم اس سے آپ کی حضور, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سے آپ کی طرف, یعنی ان کا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ ابھی کچھ تعلق نہیں ہے. دنیا میں جو تھا ہم ان سے جو ہے وہ کیا ہے, مبرہ ہے, بات وہاں تک دنیا میں جو ہے وہ رہ گئی, یہاں جو ہے وہ کیا ہے الگ سی بات ہے, وہاں پر الگ بات ہے, دنیا کی باتیں دنیا میں چھوڑ گئے ہم, یہاں پر جو ہے وہ دوسری باتیں ہیں. تو تبرہ ہم ان سے جو ہے بیزاری اختیار کرتے, جس طرح آپ نے پڑھا تھا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب, دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب جو ہے بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے تابعداری کی تھی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبرأنا الیکا, بیزاری اختیار کر دی ہم نے ان سے آپ کے حضور. ما کانوا ایانا یعبدون, نہ تھے یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے, نہ تھے یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے. تو پہلے تو ان لوگوں نے کہا اغویناہم کما غوینا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے تو انہی لوگوں نے کہا اغویناہم کما غوینا, ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. اور ابھی جو یہ جملہ ذکر کر رہے ہیں کیا ما کانو ایانا یعبدون، نتے یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے، تو پھر گمراہی کی کیا بات تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے ما کانو ایانا یعبدون، نتے یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے، کیا معنی؟ ہماری عبادت نہیں کی ہے، اولیاء کی عبادت کی ہے، ان کے مزاروں پہ جھکے ہیں، ان کی نظر و نیاز کی ہے، ان کے قبروں کی طواف ان لوگوں نے کی ہے، ہماری تو نہیں کی، ہم نے تو ان کو صرف جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ اس طرح تم کرو، لہذا ان لوگوں نے عبادت ہماری نہیں کی ہے بلکہ عبادت ان کی کی ہے، اپنے آپ کو چھڑا رہے، اپنے آپ سے جو ہے وہ جرم کو ہلکا کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے، یا دوسری معنی جو ہے وہ کیا ما کانو ایانا یعبدون، نتے یہ لوگ ہماری عبادت کر عبادت نتے یہ لوگ ہماری یعبدون عبادت کرنے والے بزور و زبردستی، ہم نے تو ان کے گلے میں جو ہے وہ کیا پٹا نہیں ڈالا تھا، ہم نے ان کے پاؤں میں جو ہے بیڑیاں نہیں ڈالی تھی، ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی تھی، ہم نے تو ان پہ خنچر اور اسی طرح تلوار اور اسی طرح جو ہے پستول وغیرہ اٹھا نہیں دیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے نہیں جھکو گے تو تمہارا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ دوسرا ہوگا، ہماری عبادت کی ہے مگر بزور و زبردستی نہیں، یعنی اپنے کیا اپنے رضا اور اپنی رضامندی اور خوشی سے جو ہے ان لوگوں نے ہماری عبادت کی، وکیل دو شرکا کو، اور کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے مددگاروں کو، کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے مددگاروں کو، فداؤ ہوں پس یہ لوگ پکار اٹھیں گے ان کو، یا پیر بابا را مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کن، یا غریب نواز مدد کن، یعنی چلائیں گے، جہاں یہاں پر بھی چلائے کرتے تھے وہاں پر بھی چلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ لوگ وہ اولیاء قبول نہیں کریں گے ان کی دعوت کو، بس وہ اولیاء قبول نہیں کریں گے ان کی دعوت کو، وراؤ العذاب، اور دیکھ لیں گے یہ لوگ عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، اگر ہوتے یہ لوگ سیدھے راستے والے تو کبھی ان کو نہ پکارتے، اگر ہوتے یہ لوگ سیدھے راستے والے تو کبھی ان کو نہ پکارتے، لو جو ہے وہ کیا شرطیہ سے شرطیہ ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حذف ہوگا، لو کانوا یہتدون لما یدعونہم، تو کبھی ان کو نہ پکارتے، لما یدعونہم کبھی ان کو نہ پکارتے، یہاں لو جو ہے یہ تمنایا ہے، کاش کے ہوتے یہ لوگ سیدھے راستے پر، لو انہم یہتدون، کاش کے ہوتے یہ لوگ سیدھے راستے قرآن کے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑتے تو کبھی جو ہے وہ کیا شرک یا عقیدہ جو ہے وہ نہیں اپناتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یاد کیجئے اس دن کو کہ پکاریں گے اللہ ان کو، فَيَقُولُ پس کہے گا اللہ مَا ذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو، یاد کیجئے اس دن کو کہ جب پکارے گا اللہ ان کو، کہے گا اللہ مَا ذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلُونَ، مرسلین کیا جواب دیا تھا تم نے بھیجے گئے کو، کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے قرآن بیان کر دی، تم نے کیا رسپانس دیا تھا، تم نے کیا کیا تھا، کیا جواب دیا تھا، تو یہ کیا کہیں گے، فعمیت علیہم الانباء، تو جواب نہیں بن پائے گا ان سے، فعمیت علیہم الانباء، تو ان پہ جو ہے وہ کیا خبریں جو ہے ان سے نہ بن پائے گی، جواب ان سے نہیں بن پائے گا، یومئذ اسی دن فہم لا یتساءلون، بس اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے بعد، بس ان سے جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے بعد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعمیت علیہم الانباء، پشتوں کے اندر ہم یہاں پر معنی ذکر فرماتے ذکر کرتے ہیں، فعمیت علیہم الانباء، نہ گڈ وڈ بشی بدوی بانے الانباء خبرنا، گڈ وڈ بشی بدوی بانے سے الانباء خبرنا، کبھی جو ہے اس بات کہیں گے اور کبھی جو ہے وہ انکار کریں گے، کبھی کہیں گے ہم نے ان کو پکارا تھا، کبھی جو ہے وہ بالکل انکار کر جائیں گے کہ ہم نے تو اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا تھا، کبھی کہیں گے कि हमें पीर ने गुमराह किया था, कभी कहेंगे मौलवी साहब ने गुमराह किया था, कभी कहेंगे फलां बुजुर्ग साहब ने गुमराह किया था कि कुरान के लिए 16 उलूम जरूरी है और कुरान के लिए जो है वो मदरसा जरूरी है, कुरान के लिए 8 साल पढ़ाई रोटियां तोड़नी जो है वो जरूरी है, फलां ने गुमराह किया, इनसे बात जो है वो नहीं बन पड़ेगी। फामियत अलैहिम अलावा गड़बड़ बची बदवी बानी खबर ना, और अल अनबा नबा की जमाए खबर के मानी, यह अल्लाह को भी जो है वो क्या करेंगे, बाखबर करने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया में भी इनका अकीदा यही था कि अल्लाह हमारी हालत से जो है बेखबर है, तो औलियाए किराम हमको अल्लाह को हमारी हालत पे जो है वो बाखबर कर रहा है, तो वहां पर भी जो है अल्लाह को बाखबर करने के लिए जो है वो बाने बनाएंगे, कभी एक बाने का सहारा लेम एक्सक्यूज, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, कभी कहेंगे हम अमीर थे, अवाम उन्नास में से थे, पीर ने गुमराह किया, मौलवी ने गुमराह किया, फलां ने गुमराह किया, कभी कहेंगे हमने तो इनको नहीं पुकारा था, कभी कहेंगे ये तो अल्लाह के नेक बंदे थे, हमने इनको पूजा पाठ की है सिर्फ इसी वजह से कि आप खुश हो जाए, हम तो शिर्क नहीं किया करते थे। तो फामियत अलैहिम अंबा, फामियत गड़बड़ बशी बदीबा ने खबर ना, मेरे ख्याल से उर्दू में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यौम इज़्ज़िन उसी दिन फहुम ला यतसाअलून, चलो मैंने तो आपको समझा दिया, जो है आपके दिल में अंदर, मेरे दिल के अंदर तो कुछ नहीं था कि मैंने इसका जो है वो मानी जिक्र करता आपके सामने, चलो फहमियत अलैहिम अंबा, खल्त मल्त हो जाएगी इन पे जो है वो क्या गड़मड़ हो जाएगी, गड़मड़ भी कहते हैं, गड़बड़ भी कहते गड़मड़, हाँ हाँ ठीक है जी, फहमियत अलैहिम अंबा, तो खल्त मल्त हो जाएगी इन पे क्या अल अंबा उ अखबार, गड़बड़ हो जाएगी, इसी तरह जो है वो क्या हो जाएगी, यानी खल्त मल्त हो जाएगी इन पे क्या अल अंबा उ अखबार खबरें, यौम इज़्ज़िन उसी दिन कि अल्लाह को क्या जवाब दे, कभी एक जवाब को भी दूसरी जवाब, फहुम ला यतसालून, पर इनसे सवाल नहीं किया जाएगा, अगर लफ्ज़ी मानी की जाए इनसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो आपने तो सूरह आराफ के अंदर पढ़ा था वलन यसअलन्नहुम अजमईन के जरूर बजरूर इन सबसे सवाल किया जाएगा, समझ आ गई, इन सबसे जो है वो सवाल किया जाएगा, सवाल तो सबसे होगा, सूरह आराफ में आपने पढ़ा था इब्तदाई रुकू में, तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इनसे सवाल नहीं किया, दो मौके हैं, एक मौका जब मुजरिम जो है वो जज के सामने जो है वो कड़ा होता है तो उसे सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है, मगर जब जज उस पर लिखता है कि उसके बाद जो है वो क्या जेल जाओ उम्र कैद फांसी यानी फांसी की सजा हो गई तो उसके बाद उसे सवाल नहीं किया जाता, उसे सफाई का मौका नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इनसे सवाल होगा तो वह क्यामत का दिन होगा, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ला यतसाअलून इनसे सवाल नहीं किया जाएगा तो जहन्नम में डालने के बाद, या इनसे सवाल नहीं किया जाएगा दूसरों के बारे में। फअम्मा मन ताबा व आमना, अलबत्ता जिसने तौबा कर दी, अलबत्ता वो जिसने तौबा कर दी, व आमना और ईमान लाया, व आमिल सालिहन और अमल की नेक, फासा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन पसंद करीब हो जाएगा मिनल मुफ्लिहीन फलाह कामयाब होने वालों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फअम्मा बस अलबत्ता मन उसने ताबा जो पलट आया शिर्क से ईमान की तरफ, शिर्क से तौहीद की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की ताबेदारी की तरफ, वह आमना और ईमान भी लाई, क्योंकि अकीदा उसका शिर्क किया था पहले की बात, तो ताबा यहां पर सिर्फ तौबा नहीं, वह आमना ईमान भी लाया, अपने ईमान की तजदीद भी की थी, वह आमिल सालिहन और अमल की नेक नबी सलाम के तरीके पर, फासा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन पसंद करीब हो जाएगा फलाह पाने वालों में से। वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, दावे तौहीद है इस आयत करीमा के अंदर, वरब्बुका यखलुकु और तुम्हारा परवरदिगार यखलुकु पैदा करता है, मा यशाउ जो चाहे अल्लाह, व यख्तार और उसी के लिए है इख्तियार, उसी के लिए क्या है इख्तियार है, मा कान लहुमुल खियारा, कभी कभी नहीं है इस मखलूक के लिए अल खियारा इख्तियार, कभी नहीं हो सकता इस मखलूक के लिए अल खियारा इख्तियार, سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ وتعالی اور بلند و بالا ہے بلند اور برتر ہے اما اسے یشرکون کہ یہ لوگ شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وربک یخلق ما یشاء وربک اور تمہارا پروردگار یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہے ویختار اور اسی کے لیے یہ اختیار اسی کے لیے کیا ہے اختیار بھی اسی کا ہے پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اختیار بھی جو ہے اسی کے پاس ہے کیونکہ اختیار کے لیے جو ہے وہ کیا ہے تصرف اور اختیار کے لیے شرط کیا ہے خالقیت کہ جب خالق جو ہے وہ کیا ہے وہ اللہ ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اختیار بھی صرف اسی کی ہے کسی اور کا جو ہے وہ اختیار بھی نہیں ہے. جس طرح آپ نے سورہ آراب کی 54 نمبر آیت میں پڑھا تھا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین الا لہ الخلق خبردار اسی خاص اللہ کے لیے الخلق اختیار ہے پیدا کرنے کا والامر اور اختیار ہے فیصلے کا تبارک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ ہے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا تو الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین پیدا بھی وہی کرتا ہے اختیار بھی جو ہے وہ اسی کا ہے پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اختیار بھی جو ہے وہ کیا ہے اختیار بھی اسی کا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار بھی نہیں. اسی طرح آپ انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر بھی پڑھیں گے سورہ شورا کی آیت نمبر 49-50 میں آپ پڑھیں گے 49-50 میں وہاں پر بھی اللہ اختیار کا تذکرہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض کہ خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی. اس کے بعد فرمایا یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہے اللہ. یہ تو صفات جو ہے وہ عموماً قرآن کے اندر آتی ہے خالقیت اور اختیار آپس میں لازم و ملزوم ہے. جو اختیار اس کا ہوگا جو خالق ہوگا جو خالق ہوگا وہ اختیار والا بھی ہوگا یہ آپس میں جو ہے وہ کیا ہے لازم اور ملزوم. تو یہاں پر بھی فرمایا یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہے اللہ ویختار اور اللہ کے لیے ہی اختیار ہے. یا کچھ لوگوں نے یہاں پر معنی کیا ویختار اور اللہ جو ہے وہ چنتا ہے انتخاب کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے یعنی اپنی جو ہے وہ کیا قرآن کے لیے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے قرآن کے سامنے جو ہے اس کو بٹا دیتا ہے. پیدا بھی اس نے کیا اور اسی طرح ان کو جو ہے اپنی قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے اسی طرح اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کو جو ہے اس کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے. جس نے پیدا کر دیا وہی انتخاب بھی کرتا ہے. مگر یہ پہلی معنی جو ہے وہ اچھی ہے کہ رب کا یخلق ما یشاء و یختار پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہے. اختیار سے یہاں پر مراد کیا ہے ما فوق الاسباب کی اختیار کی بات ہو رہی ہے. ما فوق الاسباب جو اسباب سے اوپر اختیار ہے بیماری ٹھیک کرنا برکت ڈالنا اسی طرح جو ہے بیٹا دینے والا اسی طرح جو ہے مشکل کشائی کرنے والا حاجت روائی کرنے والا غائبانہ اس سے مراد وہ اختیار ہے. بعد میں جو رد کر رہا ہے ما کان لہم الخیرا ماں کو کانا پہ داخل کر دیا ہے اور ماں جب کانا پہ داخل ہوتی ہے تو کچھ لوگ معنی کرتے ہیں کہ ماں کانا پہ داخل ہو جاتی ہے عربی کے اندر تو ماضی معنی کرتی غلط کیا پہلے اختیار نہیں تھا ابھی ہے آئندہ ہوگا نہیں ماں کانا پہ داخل کر دیا جائے تو کلام کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے استمرار کا. استمرار کے معنی جو ہے وہ کیا ہے ہمیشگی کا اصرار کا ہمیشہ کی یہ بات ہے. ماں کان لہم الخیرا نہ پہلے جو ہے وہ مخلوق میں سے جو ہے کوئی اختیار رکھنے والا تھا نہ امی جو ہے مخلوق میں سے جو ہے کسی کا کچھ اختیار ہے اور نہ آئندہ تا قیامت جو ہے وہ مخلوق میں سے جو ہے کسی کا اختیار ہوگا. اور یہاں پر اختیار پہ اللہ نے الخیرہ پہ اللہ نے الف لام کو داخل کر دیا اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے وہ اختیار جو ما فوق الاسباب ہے. کون سا اختیار جو ما فوق الاسباب اختیار ہے بیماری ٹھیک کرنا ضروریات پوری کرنا حاجت روائی کرنا مشکل کشائی غائبانہ فریاد سننا غائبانہ یہ صرف اللہ کی صفات ہے. اس کے مقابلے مخلوق کی اختیار ہے مگر کیا ما تحت الاسباب کسی کو پانی پلانا کسی کو پیسے دینا کسی کو روٹی جو ہے وہ کھلانا تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہے. مگر یہاں پر جس اختیار کی اللہ رب العزت نبی فرما رہے تو اس اختیار سے مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر کی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ما کان لہم الخیارہ، کبھی نہیں ہو سکتا مخلوق کے لیے کچھ اختیار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ کس چیز سے؟ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ نائبین سے، پاک ہے اللہ عجز سے، پاک ہے اللہ کمزوری سے، پاک ہے اللہ شرکا سے. وتعالی، اور بلند اور برتر ہے، عما اس سے کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم، اس آیت کریمہ میں دلیل کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پہ دلیل ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے. وربک یعلم، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے وہ کچھ تو کن صدور ہو، جو چھپاتے ہیں سینے اس کو، وما یولنون، اور اس کو جو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے سینوں کے اندر جو بات چھپی ہوتی ہے اس کو بھی جاننے والا کون؟ ایک اللہ ہے. انسان جو ہے اعلان کو جان سکتا ہے، تیز بات کو جو ہے وہ جان سکتا ہے، وما یولنون، مگر انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ما تکن صدور، دل کے اندر جو کچھ ہی، سینوں کے اندر جو کچھ ہے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا اللہ ہے. وہو اللہ، پھر دعوے تو ہے، وہو اللہ، اور یہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں یہ ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، نہیں یہ ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. لہ الحمد فی الاولا والآخرہ، خاص اسی اللہ کے لیے ہے الحمد. الحمد خدائی کی صفات، یہاں پر بھی الحمد کے اندر الف لام احد سے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد خدائی کی صفات مراد ہے. ولہ الحمد، اور خاص اللہ کے لیے صفات ہیں خدائی کی، فی الاولا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. خدائی کی صفات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. حاجت روا، مشکل کشا، اختیار رکھنے والا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. للہ ملک السماوات والارض مالک یوم الدین، سمجھ آ گئی؟ دنیا میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ملک السماوات والارض ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین ہوگا. تو دونوں جگہ ہے بلہ الحکم، اور خاص اسی اللہ کے لیے اختیار رہے، خاص اسی اللہ کے لیے الحکم اختیار ہے، اختیار ہے فیصلے کا، الحکم اختیار ہے فیصلے کا. یہاں جو ہے الحکم فرمان روائی ہے، خاص اللہ کے لیے فرمان روائی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف جو ہے تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دلائل عقلیہ ہے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خبر دیجئے، تو خبر دیجئے، خبر دیجئے تم مجھے، خبر دو تم مجھے. ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر ٹھہرا دے اللہ تم پر رات کو، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اللہ اگر جو ہے دل کو رات کو جو ہے قیامت تک طویل کر دے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے حاجت روا اللہ کے سوا؟ یا اتیکم بزیا، کہ لے آئے گا تمہارے پاس بزیان، روشنی دن کا، دن کا اجالا. اگر رات کو اللہ تا قیامت طویل کر دے تو دن کا اجالا لانے والا کوئی اور ہے؟ افلا تسمعون، اے تم نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو؟ کل ارائے، تم کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے خبر دیجئے مجھے. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر ٹھہرا دے اللہ تم پر دن کو سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے حاجت روا اللہ کے سوا؟ یا اتیکم بلیلن، کہ لے آئے گا تمہارے پاس بلیلن، رات کو، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کرتے ہو اس میں. کوئی ہے؟ دن کو اللہ تا قیامت طویل کر دے، رات کو اللہ نہ لائے، تو ہر آدمی جو ہے وہ پاگل بن جائے گا، پینٹل بن جائے گا، اس کا دماغ کام چھوڑ دے گا، کام کا بوجھ بارڈن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ دماغ جو ہے وہ کیا کر جائے گا؟ وہ فیل ہو جائے گا، وہ مینٹل ہو جائے گا. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ دن کے بعد رات کو لاتا ہے، ہمیں نیند پہ جو ہے وہ سلا لیتا ہے. تسکنون فی، افلا تبصرون، اے تم نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو؟ دونوں آیات کے تتمہ کو آپ دیکھ لیجئے، پہلی آیت کے تتمہ فرمایا افلا تسمعون، یہاں پر فرمایا افلا تبصرون، پہلی آیت کا تذکرہ جو ہے وہ رات کے تھا, رات تھا, تو رات میں جو ہے وہ آنکھیں تو کام نہیں کرتی, تو وہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے تاریکی کی وجہ سے, تو کان تو ہے, تو افلا یسمعون, کیا نہیں افلا تسمعون, اے تم نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو, آنکھیں کام نہیں کی تاریکی ہے, تو کیا کان تو کام کر رہے, تو سنو کانوں سے اللہ کی کتاب کو. اور یہاں پر دن کے دلیل میں اللہ نے کیا کہا, افلا تبصرون, آنکھیں کام کر رہی ہیں تو قرآن کو دیکھو نا, وہ میں رحمتی ہی, اور اللہ کی مہربانی کے دلائل میں سے, جعل لکم اللیل, ٹھہرایا ہے بنایا ہے تمہارے لیے رات, والنہار دن, لتسکنوا فی, کلام میں تقدیم اور تاخیر ہے, اس جملے کے اندر آپ کو تقدیم اور تاخیر نظر آ رہا ہے, کس طرح, ذرا جملے کو سمجھنے کی کوشش کی, وہ میں رحمتی, اور اللہ کی مہربانی کی نشانیوں میں سے, جعل لکم اللیل, بنایا ہے تمہارے لیے رات, لتسکنوا فیہ, اس لیے کہ آرام کر جاؤ تم اس میں, والنہار, اور بنایا ہے دن کو, لتبتغوا من فضلہ, اس لیے کہ تم تلاش کرو اس کی حلال میں سے. آیت کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی, آیات میں جو ہے وہ کیا ہے, جملوں کے اندر ذرا تقدیم و تاخیر کو لایا گیا ہے, ولعلکم تشکرون, اور ضرور بضرور کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کی, ویوم ینادیہم, پھر جو ہے وہ حالت ہے منکرین کی قیامت میں, مشرکین کی, ویوم ینادیہم, یاد کیجیے اس دن کو, ینادیہم, کہ پکارے گا اللہ ان کو, فیقول, پس کہے گا اللہ, این شرکائی الذین, کہاں گئے میرے حصہ دار وہ لوگ, کنتم تزعمون, جن پہ تم گمان کیا کرتے تھے خدائی کا, وہی آیت ہے جو پہلے ہم نے پڑھی, ونزعنا من کل امت, اور نکال دیں گے ہم ہر امت سے شہیدن, ایک گواہ, شہیدن گواہ, شہیدن بیان کرنے والا اللہ کی توحید کا, فقلنا, پس کہیں گے ہم, ہاتھ برہانکم, لاؤ اپنی دلیل کو, اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا, جس زمانے کے جو منکرین ہیں ان کو سامنے لائے گا, تو ان میں سے جو بیان کرنے والا تھا اللہ ان کو بھی لائے گا, آپ نے بیان کیا ہے, ہاں جی اللہ میں نے بیان کیا ہے, کیا ہوا, اے اللہ فلاں نے مالا فلاں نے نہیں مانا, اچھا فلاں تم نے کیوں نہیں مانا, تو حق پرست جو ہے وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کہتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ حاجت روا ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں جو ہے وہ کیا ہے, غوث ہے, فلاں جو ہے غریب نواز ہے, فلاں جو ہے وہ داتا ہے, اس عقیدے پہ میری مخالفت پہ اتر آیا تھا, تو اللہ ان منکرین سے کہے گا فقلنا, پس کہیں گے ہم, ہاتھ برہانکم, لاؤ اپنی دلیل, یہاں پر حق پرست کہہ رہا ہے ہاتھ برہانکم, وہاں پر خدائے رب العزت جو ہے مشرکین سے یہ مطالبہ کرے گا, ہاتھ برہانکم, پیش کرو اپنی دلیل کو, شرک پر دلیل کو پیش کرو, بات نہیں سمجھے تو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے, یہاں پر تو حق پرست پوچھ رہا ہے ہاتھ برہانکم, دلیل پیش کرو اپنے, وہاں پر جو ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا ہاتھ برہانکم, پیش کرو اپنی دلیل کو, تم نے انکار کیا غلط عقیدے کی وجہ سے, شرکیات کی وجہ سے, تمہارے پاس شرک کے اوپر دلیل کیا تھی, تم نے حق پرست کی دعوت کو جھٹلایا, توحید کے مسئلے کو جھٹلایا, دلیل پیش کرو, فعلمو, پس سمجھ لیں گے یہ لوگ, ان الحق للہ, کہ یقیناً سچی بات اللہ کی تھی, یقیناً سچی بات اللہ کی تھی کہ ایک اللہ حاجت روا ہے, ایک اللہ مشکل کشا ہے, اللہ کی بات ہے قرآن میں, وزل عنہم, اور گم جائے گا ان لوگوں سے, ما وہ کچھ, کانو یفترون, کہ تھے یہ لوگ اس کو جو ہے بنانے والے, گھڑنے والے, کہ پیر جو ہے وہ خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے, اور پیر جو ہے وہ چھڑا لے سی, پیر جو ہے وہ کیا کر جائے سی, چھڑا لے سی, تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وزل عنہم, گم ہو جائے گی ان سے, ما وہ کچھ, کانو یفترون, کہ تھے یہ لوگ اس کو گھڑنے والے, بنانے والے, بات ہی ختم ہو جائے گی, نہ پیر رہے گا اور نہ جو ہے اس کی مریدی, پیری رہے گی اور نہ مریدی رہے گی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وزل عنہم ما کانوا یفترون, انشاءاللہ زندگی نے مفا کر دی تو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ قارون کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے, اور اس کا جو ہے واقعہ پڑھیں گے, تزہید من الدنیا کے سلسلے میں, خصاصت دنیا کے سلسلے میں.